Uur. Umberto Tan. Twee techbedrijven kwamen deze week met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. OpenAI gaat met een pratende versie van ChatGPT. Google gaat AI verwerken in een zoekmachine. Wat gaat dat voor ons betekenen? Techjournalist Laurens Verhagen van de Volkskrant praat ons bij straks. Maar nu is het NOS Journaal. Casper Meijer. NSC-leider Pieter Omtzigt en Ronald Plasterk hebben vandaag een gesprek om de onderlinge verhouding tussen de twee te verbeteren. Omtzigt en zijn partij hebben op verschillende vlakken twijfels over Plasterk als beoogd minister-president. Snel naar politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, waarom is dit gesprek nodig? Ja, omdat er zeker dus bij de partijen van Omtzigt wel twijfels zijn over Plasterk als kandidaat-premier die uit de hoge hoed van Wilders zou zijn gekomen. En dat heeft te maken onder meer met de vorige periode toen Plasterk informateur was. Toen had hij verschillende aanvaringen met Omtzigt. Onder meer zei Plasterk in de plenaire zaal in de Tweede Kamer dat hij zijn dienstauto had uitgeleend aan Omtzigt. Maar eerder al waren er aanvaringen tussen de twee toen Omtzigt wegliep bij de formatietafel. Maar daarnaast, en misschien nog wel belangrijker, is er een onderzoek van het UMC Amsterdam naar aanleiding van een publicatie in NRC. Dat gaat erover dat Plasterk miljoenen verdiend heeft met medische patenten. Terwijl hij de universiteiten daar niet van mee geprofiteerd heeft. Een fraudeonderzoek zou je het kunnen noemen als je het zwaar zegt. Nou, en daarvan wil NRC ook weten of dat niet nog boven het hoofd van Plasterk hangt. Ja. Dan stond er vandaag een opvallende ingezonden brief in de Telegraaf van 64 woorden van R. Plasterk uit Amsterdam, waarin hij sorry zegt. Heeft dat geholpen, denk je? Ja, dat is de vraag. Hij heeft inderdaad sorry gezegd in de krant, in het openbaar, aan Omtzigt. Het is niet de manier waarop Omtzigt werkt, zou je kunnen zeggen, doorgaans. Maar Plasterk heeft daarmee wel naar buiten nog eens gezegd dat hij vooral die opmerking dus over die dienstauto niet had moeten maken. Het is wel een opmerkelijke manier om dat zo te doen. Ja, hoe wordt er verder in Den Haag gereageerd op deze gang van zaken? Nou, het is wel het verhaal van de dag natuurlijk dat Plasterk dus op deze manier zijn excuses aanbiedt aan Omtzigt. En dat hij dat blijkbaar nodig heeft om mogelijk premier te kunnen worden. Nou, dat leidt wel tot verschillende reacties. En vooral bij de ministers die nu nog in het demissionaire kabinet zitten, die niet in deze toekomstige coalitie zitten, zijn daar wel wat verdere reacties op. Luister maar even naar Jette van D66. Er blijft bij mij één woord hangen en dat is gênant. Zo'n openlijke bedelbrief / sollicitatie voor het premierschap. Als we op deze manier een kabinet gaan samenstellen, dan ben ik heel benieuwd wat dat betekent voor de dynamiek van de komende tijd. Ja, zei Jette van D66. De dynamiek van de komende tijd, ja, die gaan we allemaal afwachten. Vandaag in ieder geval een gesprek tussen Omtzigt en Plasterk. En mogelijk leidt dat ertoe dat Plasterk inderdaad wel die volgende premier gaat worden. We gaan het horen. Dankjewel voor nu, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Vitesse krijgt meer tijd van de KNVB om orde op zaken te stellen om hun licentie te behouden. Dat komt doordat de Russische eigenaar Valery Orjev zijn aandelen mag overzetten naar een nog op te richten stichting. Dat betekent dat Vitesse heel snel uit Russische handen is. De licentiecommissie had Vitesse tot vandaag de tijd gegeven om aan een aantal voorwaarden te voldoen om volgend jaar een proflicentie te kunnen krijgen. Nu de aandelen weer in Nederlandse handen zijn, is daar weer perspectief op. Vitesse moet voor 15 juni nog wel miljoenen zoeken om een sluitende begroting te laten zien aan de KNVB. Quincy Promes is onder voorwaarden vrijgelaten in Dubai, meldt het Parool. De onder meer voor drugshandel veroordeelde voetballer zou het proces over zijn uitlevering naar Nederland in vrijheid mogen afwachten. Promes werd eerder dit jaar bij Verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor cocaïnehandel. Eerder werd hij ook al veroordeeld tot een celstraf voor het neersteken van zijn neef. De oud-Ajaxiet wist tot nu toe uit handen te blijven van justitie, omdat hij speelt en woont in Rusland. In maart werd hij tijdens een trainingskamp in Dubai opgepakt na een verkeersongeluk. Nederland diende daarop een uitleveringsverzoek in. Paul McCartney is de eerste Britse muzikant die met zijn muziek miljardair is geworden. Dat blijkt uit de lijst van The Sunday Times over de rijkste Britten. De ex-Beatle heeft afgelopen jaar alleen al 50 miljoen pond verdiend met zijn tournee, zijn muziek en het nummer Blackbird dat werd gecoverd door Beyoncé. In Schiedam hebben koperdieven toegeslagen in een transformatorhuis. Daardoor zitten honderden huishoudens zonder stroom. In een onbekend aantal huizen zijn ook elektrische apparaten beschadigd door een zogeheten stroompiek die vrijkwam bij de diefstal. Volgens netbeheerder Stedin mogen de koperdieven van geluk spreken dat ze niet zijn geëlektrocuteerd. Robin van Persie is vanaf volgend seizoen de nieuwe coach van Heerenveen. Het is voor Van Persie zijn eerste klus als hoofdtrainer. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal tekent voor 2 jaar in Friesland. Een man die wordt verdacht van het kapotslaan van beeldschermen in een gebouw van de Universiteit van Amsterdam is een Palestijnse asielzoeker. De man ontkent dat hij spullen heeft vernield en stelt dat de politie zich vergist, zegt zijn advocaat tegen de NOS. De 35-jarige activist is geboren in Jordanië en kwam vorig jaar naar Nederland. Zijn asielprocedure loopt nog. En volgens een advocaat voelt hij zich vanwege zijn Palestijnse afkomst erg betrokken bij het studentenprotest tegen de oorlog in de Gazastrook. En het is nog onzeker of RTL Nederland mag worden overgenomen door DPG Media. Toezichthouder ACM is bang dat het nieuwe mediabedrijf te groot wordt en wil meer onderzoek doen naar de overnameplannen. Het Belgische DPG Media kondigde vorig jaar aan dat het RTL Nederland wil kopen voor 1,1 miljard euro. Het bedrijf bezit in Nederland al een groot aantal bladen, websites en radiostations zoals het AD, de Volkskrant, nu.nl en Q-Music. Economie-redacteur Ruben Eg. Als de RTL Nederland zouden overnemen, dan komt bij dit hele palet ook nog eens alle RTL-zenders samen met Videoland en Buienradar. Ja, en dan denkt de ACM, worden adverteerders straks niet de duimschroeven aangedraaid als deze mediareus ontstaat? En vooral, wat betekent dit voor lezers, kijkers en luisteraars? Moeten zij bijvoorbeeld misschien straks de hoofdprijs voor een abonnement betalen? Dan nog het weer, te zonnig met lokaal een bui. 13 graden op de Wadden tot 17 graden in Brabant en Limburg. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie met Tim Schaap. Ja, het is zoals verwacht al behoorlijk druk op de wegen. Zitten zo rond de 230 kilometer als we alle files bij elkaar optellen. Vooral in het midden en zuiden van het land zijn de meeste files te vinden. Wat opvalt is de A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar is het al een tijdje erg druk. Momenteel 15 kilometer file vanaf de grens tot aan knooppunt Velperbroek. Doet de weggebruiker zo'n 3 kwartier langer over. Dan goed nieuws over de A27 richting Gorkum vanuit Utrecht. Bij Noorderloos is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel ongeveer 30 minuten file rijden vanaf Hagestein. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Sliedrecht nog een file van 5 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Vanaf Tilburg Centrum Oost file tot aan de Reeshof. 6 kilometer met 20 minuten extra. Ster. Ellen is 41 en net begonnen aan een nieuwe baan. En toch ervaart ze al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar vader, die wel met pensioen is en nu 2 dagen in de week voor haar en de kinderen kookt, kan ze lekker zo aanschuiven. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Farsidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Het is weer Go Toyota. Je rijdt al in een iGo Cross vanaf €165 per maand met het Toyota betaalplan. Tegen slechts 4,9% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Bereken jouw maandbedrag op toyota.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Boek je Breitner ticket met starttijd op singerlaren.nl. Beleg bij Bridge Fund en ontvang tot 5,25% vaste rente. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, waar gaan we het over hebben deze komende twee uren? Eva Eickhout bijvoorbeeld is presentator bij onder andere BNN-VARA. Nu komt ze met een eigen boek over haar bijzonder, maar ook heel gewone leven. De titel van het boek: Dit is geen boek van een meisje zonder armen en benen. En die titel is niet zomaar gekozen. Ken je haar eigenlijk, Peter? Eva? Ik wel van beeld, maar wat is kennen? Kennen nou ja, is dat weet je iemand wie het is. Heel goed kent. Nee, of je weet wel wie het is, denk ik. Ik weet wel wie het is, ja. Ja, toch? Ja. Nou ja, ze komt daar hierover praten. En voor alle duidelijkheid, als u er niet kent, ze heeft inderdaad geen armen en benen. Daar heeft ze dus een boek over geschreven. En toch, daar gaat het boek daar niet over. Niet per se. Dan mijn vaste kunstkenner Emma-Louise Diest is straks ook hier om te praten over die mysterieuze, heldere lichtval op Nederlandse schilderijen. Vooral die van de Haagse school uit de 19e eeuw. Namelijk te zien in een tentoonstelling in Den Haag. Nou is Imara hier van het Amsterdam Museum. Heb je eigenlijk tijd om exposities van collega's te bezoeken, Imara? Ja, zeker. Dat doe ik regelmatig. Ja? Is dit iets wat jou aanspreekt? Het licht in de 19e eeuw in Den Haag? Klinkt heel bijzonder. Ja, toch? Ja. Maar heb je het nog niet gezien? Nog niet. Nog niet. Nou ja, ik ook nog niet. Dus ik ben benieuwd. En Jos de Groot van het KRO-NCRV-programma Pointer is straks hier. Hij gaat in de aanloop naar de Europese verkiezingen zogenaamde pre-bonk-video's maken. Dus niet achteraf nepnieuws debunken, maar vooraf duidelijk maken waar je op moet letten. En dat begint natuurlijk bij weten waar je eigenlijk voor stemt bij de Europese verkiezingen op 6 juni. Waar stemmen we dan eigenlijk voor? In de Europese Commissie, Europees Parlement, Raad van de EU. Heb je dan enig idee waar je voor stemt? Nee. Dat is eigenlijk een beetje gênant. Ik weet het helemaal niks. Nee. Parlement, denk ik niet. Goed, je bent geslaagd. Laurens Verhagen van de Volkskrant, ben je verbaasd dat mensen inderdaad het lastig vinden om aan te geven waar je eigenlijk voor stemt voor de Europese verkiezingen? Nee, dat vind ik niet zo verrassend. Het staat best ver van mensen af, denk ik, Europa. Dat is ook zo, natuurlijk. En dan nog hebben we ook nog conservator Imara Limon, hebben we het net over gehad. Het Amsterdam Museum, daar gaan we het over hebben. Daar opent dit weekend namelijk een nieuwe tentoonstelling over Manhattan. Niet vanuit het perspectief van de Nederlanders die daar een kolonie stichten, maar vanuit het oogpunt van de inheemse bewoners. En met AI-verslaggever Laurens Verhaag van de Volkskrant bespreek ik de bizarre ontwikkelingen, of de opmerkelijke ontwikkeling, kan je ook zeggen, op het gebied van kunstmatige intelligentie die deze week door OpenAI en Google werden aangekondigd. Maar eerst, zoals altijd, lekkere muziek. Sister Sledge. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Wie luistert, weet meer. One night in a disco on the outskirts of Frisco, I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man proud. Oh, what wow! He's the greatest dancer. De la Creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Austin, Gucci, Fiorucci. He looks like a steal. That man is dressed to kill. Oh, what wow! He's the greatest dancer. Ja, ik moet zeggen, deze plaat is gemaakt in 1979 door Bernard Edwards en Nile Rodgers. En ik heb denk ik een jaar of 42 dit liedje verkeerd gezongen. Ik dacht altijd dat ze zongen I Wonder Why. Ja. Maar het is Oh What Wow. Nee, ja. Ja. Ik heb ook I Wonder Why gemaakt. Nee, het is Oh What Wow. He's the greatest dancer. Niet I Wonder Why, he's the greatest dancer. Maar we hebben zoveel fout meegezongen vroeger. Ja, nou, echt heel veel. Echt, maar deze, ik dacht echt van, de tekst staat verkeerd, man. Is what the fuck. Dat dacht ik echt. Nou, misschien had AI ons kunnen helpen. Een bruggetje. Twee tech-giganten namelijk, op het gebied van artificial intelligence. Ze kondigden deze week nieuwe ontwikkelingen aan. Google liet weten AI in de zoekmachine te gaan opnemen. En OpenAI kwam met ChatGPT 4.0. En die nieuwste versie komt deze slimme AI-chatbot echt tot leven. Dat liet het bedrijf zien en vooral horen in een live demonstratie op het podium. Hey, ChatGPT. I'm Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Ja, AI-expert Laurens Verhagen is hier van de Volkskrant. Het nieuws sneeuwde een klein beetje onder, denk ik, door dat regeerakkoord en de formatie en alle berichtgeving daaromtrent. Hoe groot is de doorbraak die we hier meemaken met AI? In potentie wel heel groot. En ik zeg in potentie omdat het een demo is. Dus je moet altijd even afwachten hoe dat echt in de praktijk is. Maar het zal er niet ver vanaf liggen. Ja, het is echt een hele andere manier van communiceren. En het wat je hier ook hoort, is dat het heel menselijk overkomt, die stem. En dat maakt wel een groot verschil. Dus je hebt helemaal niet meer het gevoel dat je met een robot praat, maar met een mens van vlees en bloed. En die stem kan ook nog van emotie veranderen. Als je zegt van, nou, nu even iets meer emotie erin, dan doet ze dat. Ze was ook een beetje flirterig, lacherig. Dus dat is dat kan behoorlijke impact hebben, denk ik. Nou, wat je zegt, kan je misschien wel horen bij een van de OpenAI-medewerkers vraagt om een slaapliedje. Een lullaby dus, over iets compleet willekeurigs. En dan doet AI het volgende daarmee. Could you sing me a lullaby about majestic potatoes? A lullaby about majestic potatoes? Now that's what I call a mashup. Let's do it. Oh, majestic potato in the moon soft. Okay, that's pretty nice, but I think a lullaby should be, you know, more whispery. Can you do it a little softer? Absolutely, let's make it soft and gentle. Oh, majestic potato, spoons are closed. Dus de vrouwenstem is de AI-stem, de mannenstem geeft de opdracht. En die kan dus echt niet alleen één op één uitvoeren wat je vraagt, maar ook echt interpreteren en ook een grapje maken zelfs. Ja, en ook verschil, want OpenAI had ook al wel wat stemmogelijkheden, maar dat was toch best een beetje knullig. Mm-hmm. En dat ding blijft ook doorratelen. Het nieuwe hiervan ook is dat dat je kan interpreteren. Het reageert heel snel en interpreteert de omgeving ook. Dus al die dingen bij elkaar maakt het gewoon veel, veel natuurlijker. Ik heb nog een voorbeeld van wat jij nu zegt over het interpreteren van je omgeving. Het interpreteren van beelden van de camera van je smartphone bijvoorbeeld. Een blinde man, moet je je voorstellen, staat voor Buckingham Palace. Hij laat met zijn telefoon het paleis zien. En dan vraagt hij aan AI of de koning thuis is. Is the king in residence at the moment? Yes, it looks like the king is in residence right now. The royal standard flag is flying above Buckingham Palace, which is the signal that the monarch is present. How exciting to be there while the king is home. Ja, bij nieuwe ontwikkelingen kan je twee kanten op beredeneren. Hè? Is het een risico of is het een zegen? Ja, dat is een beetje de hamvraag eigenlijk bij alle stukken die ik schrijf. Want je kan inderdaad beide kanten op. Dat maakt het ook juist zo interessant. Ik ben zelf wel heel enthousiast hierover. Tenminste geïmponeerd, omdat het zo snel gaat en zo goed is. En dit kennen we echt alleen nog uit films. En nu zitten we er net middenin. Het voelt ook als een soort stap in één keer 5 jaar vooruit. Dat vind ik heel opwindend. Tegelijkertijd heb ik ook allerlei vragen erbij. Want als die chatbots zo aantrekkelijk worden, ja, wat gebeurt er dan? Zijn we dan alleen nog in gesprek met chatbots? Dat ding kan ook live vertalen bijvoorbeeld. Dus ja, verdwijnt het menselijk contact niet. Dus stel je voor, een Spanjaard komt naar Nederland, die wil met jou converseren. Je kan geen Spaans, ik weet het niet, ik ga er even vanuit. En hij kan geen Nederlands. Ja. Dan kunnen jullie via de chatbot gewoon één op één praten. Ja, en dat gaat in real time. En in de demo was ook een voorbeeld van een Italiaans met Engels. En dat ging heel, heel soepeltjes. Dus dat heeft ook impact. Dus ja. Op alle vlakken. Ja, Peter, hoe kijk jij naar deze zo'n ontwikkeling? Is dat iets wat jij zou gebruiken, zo'n nieuwe manier van... Ik denk niet dat ik daaraan kan ontsnappen als je daarin mee wil gaan. Maar het is precies wat gezegd wordt. Het heeft die twee kanten. Verdwijnt het persoonlijke contact. En dat ik vind het ook eng klinken. Maar ja, als ik dit hoor, dan weet je hoe bizar dat kan. Ja, je moet je voorstellen, ken je die film Her nog? Met Scarlett Johansson? Ja, dat is een relatie met een stem. Juist. Sam Altman maakt die vergelijking met de film ook. Her, waarin de hoofdpersoon verliefd wordt op een chatbot, op Samantha. En die stem van Samantha Scarlett Johansson. Wow. Ja. Dat klonk toen zo. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? You're too funny. Okay, good. I'm funny. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. Ja, dat klonk toen... 2013, hè? Ja, dat is 11 jaar geleden. Ja, dat klonk toen echt als science fiction. Ja, toen. Ja. En, nou ja, en nu zitten we daar toch wel heel erg middenin in één keer. En nou ja, van Sam Altman, de topman van Opera, is ook bekend dat dit een van zijn favoriete films is. Het lijkt er wel heel erg op. En het is ook, als je dan bedenkt dat we jarenlang met Siri hebben moeten communiceren. Ja, dat is echt voor het museum in één keer. Dat komt totaal absurd over. Siri ging ook ongevraagd dingen doen ineens. Ja, ook als je niet vroeg. Ja, en de dingen die er wel antwoord op moest geven, dat ging dan weer niet goed. En, dus dat is echt een totaal andere leak. Maar dit zijn nog maar twee van de grote bedrijven met deze ontwikkeling. Ja. Er zijn natuurlijk veel meer bedrijven. Hoe zie jij die AI-wedloop die er ontstaat? Want Microsoft wil het. Dit is dan Google doet het. ChatGPT doet het. Meta zal het ongetwijfeld gaan doen. Apple. Iedereen is er vol mee bezig. Apple loopt wat achter, maar die gaan nu wel samenwerken met OpenAI om ook hun iPhones met dit soort software te voorzien. Nou, het klopt wat je zegt. Het is een wedloop. En Microsoft had een dag erna ook aankondigingen. En een dag dat OpenAI een dag ervoor was, is natuurlijk geen toeval. Dat was ook een beetje een pesterijtje. En Google gaat precies hetzelfde doen, maar die lijken iets voorzichtiger te zijn. Die hebben ook wel in wetenschappelijke papers gewaarschuwd voor de gevaren van te menselijke chatbots. En tegelijkertijd, ja, het gaat ook wel om marktaandeel. En waarschijnlijk denkt OpenAI van ja, als mensen dit willen, dan geven we het ze. En welke gevaren precies wijst Google dan precies op? Nou, op wat ik net ook zei, te grote afhankelijkheid. Verslavende werking mogelijk. Het verdwijnen van menselijk contact. Dat je niet weet dat je met een mens te maken hebt. Allemaal dat soort zaken. Maar dat zijn toch achterhoede gevechten? Want het is toch wat Peter eigenlijk net al aangaf. Wat je ervan vindt of niet. Het is er. Het is er en het komt er. Dus dat klopt. En helemaal achterhoede ook weer niet hoor. In Europa zijn ze wel bezig met wetgeving. Mm-hmm. Alleen die ontwikkelingen gaan zo ongelooflijk snel. En je ziet dat elke keer wel achterloopt. En de belangen zijn groot. En ze hebben heel veel geld, die bedrijven. Ook hoe het is getraind. Er is nooit toestemming voor gevraagd. Dat is ook nog zo'n issue altijd. En dat gaat ook gewoon door. Het gaat om veel geld. Ja, Imar Dimon van het Amsterdam Museum. Maken jullie al gebruik van inderdaad AI bij onderzoek bijvoorbeeld? Of bij vragen stellen misschien zelfs wel? Nou, op dit moment nog niet. Maar we zijn natuurlijk ook op de hoogte van deze ontwikkelingen. En ik weet dat er ook museumbreed wel natuurlijk ook naar gekeken wordt. Van hoe kun je dat op een goede manier toepassen? Maar ook, wat zijn de risico's? Ja, welke manieren zie jij voor jouw vakgebied? Nou, als ik denk aan vertellen en stemmen, een museum, bijvoorbeeld Amsterdam Museum, gaat echt ook over de verhalen achter de spullen die er verzameld en bewaard zijn. Want sommige mensen die houden heel erg van kijken en die zien dat wel en die hebben ook heel veel voorkennis. En anderen die willen dat liever horen in een verhaal, dan dringt het beter door. Dus wat zou je dan kunnen doen met heel veel stemmen die je ook zelf kunt creëren? Ja. En wat betekent dat dan? Gewoon alleen die manier al van horen, luisteren. Worden dit soort technieken ook gebruikt, Laurens? Bijvoorbeeld, kijk, nu kijken we heel erg naar ons gebruik in onze mobiele telefoon natuurlijk. Ja. Maar er komt ook een ontwikkeling aan waarbij bijvoorbeeld zelfrijdende auto's en dat soort zaken. Ja, en dat speelt een tijdje. Maar wat ik ook interessant vond, is wat Google liet zien. En die hebben ze wel eens eerder gedaan, maar die kwamen weer met een bril op te proppen. Oh ja. En dat is niet helemaal onlogisch, maar ook wel een beetje creepy. Ook wel weer. En ze hadden een voorbeeld van dat je er eigenlijk de hele dag rondloopt met dan wel een camera of je bril met een camera. En dat was dan iemand die was zijn sleutels kwijt in een drukkantoor en vraagt dan aan de chatbot, waar liggen mijn sleutels? Superhandig. Tegelijkertijd, ja, je bent de godganse dag alles aan het opnemen. Maar en er komen ook apparaatjes uit, ook van tegen bedrijven. Bijvoorbeeld als een soort speld op je jasje met een camera. Want de hele dag een camera in je hand houden, ja, dat is ook niet ideaal. En in een zelfrijdende auto, dat is echt wel weer een andere tak van sport. Ja, maar het feit, wat we net lieten horen, dat zo'n... althans, ik heb een filmpje gezien waarbij die man ook zijn telefoon ophoudt. Nee, precies. En dat de ChatGPT dan kan zeggen, oh, dan komt de taxi aan en hij is vrij. Ja, dus dat pak dingen die wel. Taxi vooral. Ja, ook voor blinden en slechtzienden bijvoorbeeld. Is het superhandig. Ja, waar gaat deze ontwikkeling heen? Heb je wel enig idee op dit moment? Is dat lastig te zeggen? Ja, dat is heel lastig te zeggen. Want dit had 3 jaar geleden ook niemand kunnen voorspellen. En er zijn regelmatig van die voorspellingen van AI-kenners. Van, nou ja, waar zitten we over 5 of 10 jaar? Ja. Nou, dat zit er constant naast. Altijd te conservatief ingeschat. Ja, want ik zag toevallig nog in 2017 had ik een stuk geschreven over creativiteit en AI. En dan ging het van, nou, wanneer is AI in staat om een liedje te maken? Nou, de voorspelling was 2028, geloof ik. Nou, ja. Daar zitten we nu ook middenin. Oh ja. Dus het gaat echt wel heel rap. Maar tegelijkertijd is het ook de verwachting of voorspelling bij sommige mensen dat het heel slim wordt, slimmer dan mensen. Dat moet je toch wel indammen, want zover zijn we echt nog niet. Ja, een van de risico's die benoemd werden is dat dit een van de eerste ontwikkelingen is in de geschiedenis van de mensheid, waarbij er een ontwikkeling is dat wat bedacht is, iets zelf kan bedenken en beslissen. Ja, ja, dat is ook voor het eerst. Ja, ja. Dat is gewoon de tovenaarsleerling. Het neemt je gewoon over. Het neemt je over. Ja, de laatste uitvinding van de mens wordt het ook wel eens genoemd, voordat we worden overgenomen. Maar dat geloof ik niet zo, hoor. Nee, ik ook niet. AI-verslaggever van de Volkskrant, Laurens Verhagen, dank je wel. Que você me deu, cresceu, cresceu e se ramificou. No tempo que você me deu, pensei, pensei, que conclusão chegou. Meu corpo colado no teu, só sei, que não tem nada igual. Mas o que o coração te diz, não sei, não sei. Será só carnaval? Será como o canto de um passarinho, daqueles que vem de mansinho e canta nos dias de sol? Será o verde uma estrela cadente, daquelas que deixa contente, que vai sem saber como foi? Só sei que não tem nada igual. Mas o que o coração te diz, não sei, eu não sei. Será só carnaval? Será um abraço sincero de carinho, daqueles que abraça sozinho e acalma no peito, rapaz? Será castelo de areia na praia, feito de alegria, candaia? Barabada, será canção digna, uma criança nesse balanço, na dança, traz tudo aquele arrepio. Será a onda de um mar de ressaca, que castiga, que maltrata e me faz querer mais de você. Ja, Samba Teresa. En het levensmotto van de zanger João Braganza is: ik schrijf en zing wat het leven mij geeft. Filosofisch. Straks Peter Heerschop weer terug van een welverdiend weekje weg. Een conservator Imara Limon van het Amsterdam Museum is hier. We gaan het hebben straks over de nieuwe tentoonstelling over de inheemse bewoners van Nieuw-Amsterdam. Nu natuurlijk bekend als New York. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Casper Meijer. NSC-leider Pieter Omtzigt en de beoogde premier Ronald Plasterk hebben vandaag een gesprek om de onderlinge verhouding te verbeteren. Dat meldt bron aan de NOS. De NSC-leider en zijn partij hebben op verschillende vlakken twijfels over Plasterk als minister-president. Joost Klein ontkent elk strafbaar feit. Dat zegt zijn advocaat in Zweedse media in een reactie op het incident bij het Songfestival. Volgens de advocaat heeft Klein een camera weggeduwd nadat hij tegen de afspraak in toch werd gefilmd na zijn optreden. Een artiest moet volgens een advocaat mogelijk begin juni voorkomen in het Zweedse Malmö. Vitesse krijgt van de KNVB tot eind volgende week de tijd om orde op zaken te stellen om hun licentie te behouden. Dat komt doordat de Russische eigenaar Oif zijn aandelen mag overzetten naar een nog op te richten stichting. Dat betekent dat Vitesse snel uit Russische handen is. De Arnhemse club moet nog wel voor 15 juni miljoenen zoeken om een sluitende begroting te laten zien aan de KNVB. En PostNL krijgt van demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken langer de tijd om brieven en kaarten te bezorgen. Nu is de termijn nog 24 uur, dat wordt mogelijk 48 uur. De dagen van de bezorging, dinsdag tot en met zaterdag, die blijven hetzelfde. Toezichthouder ACM meldde eerder deze week dat de kwaliteit van de postbezorging achteruit blijft gaan. Daarnaast stijgt de prijs van een postzegel. De minister vindt dat mensen weer moeten kunnen vertrouwen op hun post. Het is natuurlijk een balans tussen de prijs van de postzegel en de bezorgdheid. En daar hebben we afspraken over gemaakt. Maar ik vind, kijk, die prijs die is natuurlijk, het is vervelend dat die omhoog gaat, maar het is wel binnen de grenzen. Er is een regeling voor en daar blijft de post nu binnen. Maar het feit dat de prijs omhoog gaat, maar de post niet op tijd bezorgd wordt, dat is niet best. Rouwpost en medische post blijft wel binnen 24 uur en 6 dagen per week worden bezorgd. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. En het is Pinksterweekend, druk weekend, dus ook druk op de wegen. Precies, ja, het is zoals verwacht al behoorlijk druk op de weg. Vooral in de buurt van Arnhem en in het zuiden van het land staan veel files. Wat opvalt is de A2 onder meer, van Eindhoven naar Utrecht. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen de afrit Sint-Michielsgestel en Zaltbommel. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht sta je 20 minuten vast. Dat is tussen knooppunt De Hocht en de afrit Budel. Het is heel druk op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem, tussen de grens en knooppunt Velberbroek. Daar ben je een half uur langer onderweg. En op de A50 sta je een kwartier in de file. Dat is van Os naar Apeldoorn tussen Heteren en knooppunt Waterberg. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Nou is het vrijdagmiddag. Het is nu precies 3:03. Hoogste tijd voor Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Nou, ik ben blij dat je terug bent, Peter. Oh, moet je wel je microfoon? Ja, ik mis dat ook gelijk. Ja. Nou, laten we dan maar snel beginnen. Te beginnen met maandag. Om deze week door te nemen. Maandag, pas een week geleden. Alles ging toen nog over Joost Klein. En dat was leerzaam wat er toen gebeurde allemaal. Er had namelijk een incident plaatsgevonden waardoor Joost niet mocht meedoen aan de finale. Enige wat we wisten was dat hij een Zweedse cameravrouw had bedreigd. Nou, ik vond vorig jaar Mia en Dion op een andere manier ook heel bedreigend. Maar daar gaat het nu niet om. Hoe dan ook, er was iets gebeurd, maar niemand wist precies wat. En daar werd aan alle talkshowtafels over gepraat. Alle gasten aan elke tafel gaven toe: we weten het niet. Wat is er precies gebeurd? Ja, we weten het niet. Er schijnt sprake te zijn van een dreigende beweging. Nou, we gaan naar Malmö. Daar is onze eigen verslaggever. Hallo, man in Malmö. Wat weet jij? Nou, net zoveel als jullie. Ik weet niks. Enige wat we weten is dat Joost een dreigende beweging heeft gemaakt. Goed, we praten hier aan tafel verder met alle anderen die ook niet precies weten wat er is gebeurd. Maar jullie hebben er hopelijk wel een mening over, toch? Ja, tuurlijk. Om een mening te hebben hoef je niet te weten wat er gebeurd is en waar het over gaat. Dat is nu juist de bedoeling van een BN'er als tafelgast. Roepen jullie gewoon eens wat. Begin jij. Ja, nou, ik vind het schandalig. Van wie? Ja, dat maakt toch niet uit. Het punt is dat het schandalig is. Van de organisatie. Ja, het kan ook aan Joost liggen. Ja, roep maar gewoon wat. Die vrouw die had er helemaal niet mogen zijn. Ja, maar je weet toch dat alles wordt gefilmd? Hij had er al heel vaak gewaarschuwd. Oh, is dat zo? Ja, dat weet ik niet. Maar ik mag toch wel een mening hebben. Hij heeft er niet aangeraakt. Nou, waarom heeft die vrouw dan aangifte gedaan? Ja, dat is die jonge generatie. Die kunnen geen kritiek meer hebben. Halen ze gelijk papa en mama. Dat geldt voor die hele generatie. Nou, ik weet het niet hoor, maar ik roep gewoon wat. Volgens Matthijs van Nieuwkerk viel het allemaal wel mee. Heeft Matthijs dat gezegd? Nou, dat weet ik niet. Maar ik was nog weinig aan het woord geweest, dus ik dacht, ik maak een grapje. Dat is wel het minste wat je kunt doen als je bent uitgenodigd en je moet praten over iets waar je totaal niet van weet wat er is gebeurd. Toch was er wel één echte interessante bijdrage aan de discussie, en die kwam van Henk-Jan Smits. Henk-Jan die legde uit dat hij bij het Eurovisie Songfestival in de jury heeft gezeten. En dan komt hij. Die jury die gaf de punten op basis van de halve finale. Dus niet bij de finale, nee, de halve finale. Dus je kunt nog zo vals zingen tijdens de finale. De punten van de jury zijn gegeven na de halve finale. Nou, dat vond ik raar, ja. Zo, bijvoorbeeld bij turnen, bij de kwalificatie op de evenwichtsbalk ben je top. In de finale val je van de balk, maar je wint wel goud. Of bij een voetbalwedstrijd geldt de stand die na de eerste helft is bereikt. De tweede helft mag alleen het publiek nog punten geven. Ja, Peter, voetbal is toch geen jurysport? Ja, weet ik ook wel. Maar ik mag toch een mening hebben zonder te weten hoe het precies zit. Dinsdag, als mogelijk premier gonst al de hele week de naam van Ronald Plasterk. Geert Wilders heeft gevraagd aan Ronald Plasterk wie hij dacht dat het best premier kon worden. En daar was Ronald Plasterk heel duidelijk in. Dan kom je uit bij Ronald Plasterk. En als die niet kan, dan raad ik je aan om het nog een keer te vragen aan Ronald Plasterk. Minister Weerwind wil ontsnappen uit de gevangenis en een TBS-kliniek strafbaar maken. Dat is tot nu toe dus nog niet strafbaar, omdat, komt-ie, we vinden dat de natuurlijke drang van een mens om in vrijheid te zijn te groot is om daar een strafbare stelling aan te koppelen, vertelt strafrechtadvocaat Sarah Bouvidis. Mijn overbuurman heeft dit thuis aan zijn vrouw voorgelegd als argument voor zijn vreemdgaan. Het mag niet, maar het is zijn drang naar vrijheid, dus het is niet strafbaar. Woensdag, bij de Olympische Spelen in Parijs is er nog steeds het plan om het open waterzwemmen en het zwemonderdeel van de triathlon plaats te laten vinden in de Seine. Punt is wel dat het water daar nog heel erg smerig is. Enorme hoeveelheden E. coli-bacterie, ook wel bekend als de poepbacterie. Nou, daarin rondzwemmen is heel ongezond. Het is zelfs gevaarlijk. Maar zo maak je het open waterzwemmen wel een stuk spannender. Het idee is nu dat degene die de wedstrijd uitzwemt en op eigen kracht de scène uit kan komen, sowieso wint. Dat is toch veel spannender? Net als bij een wielerwedstrijd op de weg het verkeer niet afsluiten. Veel meer ongelukken, extra spannend. Bij het turnen een evenwichtsbalk met splinters. Het speerwerpen tussen de picknickers in Val de Bologne. Het handboogschieten tussen de paardendressuur. Het worden waarschijnlijk de spannendste spelen ooit. Donderdag. Na bijna een half jaar onderhandelen tussen PVV, VVD, NSC en BBB ligt er een hoofdlijnenakkoord met de titel Hoop, Lef en Trots. Ik weet helemaal niet zoveel van politiek en daarom ben ik ook de ideale tafelgast om daar iets over te zeggen. Ik begin wel met een vraag. Ik las: onderwijs moet beter, zorg moet goedkoper en betaalbare huizen vooral beschikbaar voor onze eigen mensen. Eigen mensen, wie horen daar dan allemaal bij? Ik hoorde ook een opgeluchte groep mensen na het akkoord roepen dat Nederland eindelijk weer terug wordt gegeven aan de normale Nederlander. Maar wie is de normale Nederlander? Zijn alle mensen normale Nederlanders of zijn alleen de eigen mensen normale Nederlanders? Nou, verder moet ik stellen dat ik best wel blij ben dat er eindelijk een akkoord is dat recht doet aan het stemgedrag bij de laatste verkiezingen. Er zitten wel wat maren in dat hele stuk. Bijvoorbeeld, de belasting op arbeid wordt verlaagd, maar dus niet voor degenen die niet kunnen werken. Ook ambtenaren krijgen de belastingverlaging op arbeid, maar een kwart ervan wordt ontslagen. Belangrijk is de instandhouding van belangrijke natuur, maar er worden ook meer gebieden aangewezen voor grootschalige woningbouw. Personeelskrapte in de zorg moet worden opgelost, maar het budget om meer mensen een zorgopleiding te laten volgen wordt verlaagd. Lezen krijgt in het onderwijs weer absolute prioriteit, maar de btw op boeken wordt verhoogd. Nou, soms weten we ook nog niet of de plannen iets opleveren. Bijvoorbeeld de maximumsnelheid op de snelweg gaat naar waar dat kan weer naar 130 km per uur. Want als iedereen een beetje doorrijdt, ben je minder lang op de weg en heb je minder files. maar we weten nog niet of dat zo werkt. Samengevat, het is nog niet helemaal mijn programma, maar ik ben wel benieuwd hoe het uitpakt. En ik heb er inderdaad geen verstand van, maar dit is wel mijn mening. Oh, voordat we naar vrijdag gaan, niet vergeten, ik moet nog een ingezonden brief sturen naar de krant om mijn vrouw excuus aan te bieden voor gisteravond. Vrijdag. De oplettende luisteraar hoort dat ik deze week vaak het woord maar gebruik. En dat doe ik omdat ik regelmatig een totaal verkeerd gebruik hoor van het verbindingswoord maar. Ik was bijvoorbeeld vorige week op vakantie. Ik zocht een restaurant. Iemand op straat zei, dan moet je naar dat en dat restaurant. Daar werken twee homo's in de keuken. Maar het is wel lekker eten. En ergens anders zeiden ze, ja, dit is een zwarte wijk, maar wel erg gezellig. Nou, dat zit dus ook in het woord maar. Het zit ook in, ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik kan het je wel uitleggen. En nou kom ik toch bij het lintje in de orde van ja, maar. Ik was mijn inspiratiedag van LO-docenten van het Aloysius Scholengroep. Er waren een paar leerlingen uit het speciaal onderwijs die opnames maakten voor hun schoolstudio in Nijmegen. En ik werd geïnterviewd door een meisje van die school, Sam. Hoe oud zal ze zijn? 14, ik denk het. Van tevoren had ik met haar een gesprek. Zij wilde weten wie ik was en wat ik kwam doen. En het ging ook over wie zij was en wat zij kwam doen. En we kwamen ook te praten over haar thuissituatie. En volledig open en spontaan vertelde ze over haar gezin. Over haar vader die al jaren geleden was overleden. Over een moeder met long covid. Broertje en zusje met autisme. Zij had zelf een hersenbloeding gehad bij de bevalling. Had ook autisme en ADHD. En dat ze het fijn vond om voor iedereen te zorgen. En op mijn vraag wie er voor haar zorgde, zei ze, nou, dat doe ik zelf. Maar ze bleef maar vrolijk, hè? En ze was zeer geïnteresseerd in mij. Er werd gezegd, dat meisje dat zit in het speciaal onderwijs en heeft problemen, maar ze kan geweldig interviewen. Nou, dat niet alleen. Het is de bijzonderste, gewone Nederlander die ik afgelopen week ben tegengekomen. En ja, in het speciaal onderwijs zitten gewone kinderen, maar die zijn vaak ook nog eens heel speciaal. Het lintje is voor Sam in de orde van, ja maar, zij is wel echt heel speciaal. Baby, you're fine. There's only one love, yours and mine. I've got so much love and needing you so. My love for you, I'll never let go. I've got so much. Oh, NPO Radio 1. Het is 15 minuten voor 3. Zo'n 400 jaar geleden is het dat de eerste Nederlandse kolonisten voet aan de grond zetten in het gebied dat nu New York heet. Vanuit de Nederlandse West-Indische Compagnie kregen ze de opdracht een nieuwe kolonie te stichten. Nieuw Nederland met als hoofdstad Nieuw Amsterdam. Samen met het Museum of the City of New York en met de oorspronkelijke bewoners van het gebied heeft het Amsterdam Museum de handen nu ineengeslagen voor de tentoonstelling, en dan komt het, Manahatanung. Of Nieuw Amsterdam. Imara Limon van het Amsterdam Museum, welkom. Je hebt het zelf niet makkelijk gemaakt met die naam, hè? Manahatanung. Nee, dat klopt. Je moet echt even goed lezen. Manahatanung. Ja. Ja. Manahatanung. En wat zijn de inheemse van toen? Ja, dat is in een Lenape taal het woord voor Manhattan. Ah. En daarom dacht ik ook, dit moet daar gewoon Manhattan vandaan. Ja, daar komt dus Manhattan vandaan. Ah, zo lenig. Ik moet heel eerlijk zeggen, Nieuw Amsterdam heb ik altijd geleerd. Nieuw Nederland heb ik nooit gehoord. Ja, kennen jullie dat? Nieuw Nederland? Wist jij dat? Nee, Nieuw Amsterdam alleen. Ja, ik ook alleen Nieuw Amsterdam. Was het algemeen bekend dat het Nieuw Nederland? Nieuw Amsterdam als hoofdstad van Nieuw Nederland. En je hebt ook nog natuurlijk Nieuw England. En daar als hoofdstad weer van New York. Dat kwam erna, toen de Engelsen kwamen, na de Nederlanders. Toen werd het Nieuw England en New York. Dus het is allemaal zo, dan valt het ineens in elkaar, toch? Nu snap ik waar de Nieuw England Patriots vandaan komen. Peter, we worden even met onze neus op de feiten gedrukt. Vertel even, jullie hebben het gekozen voor een perspectief, voor een ander perspectief dan je normaal zou verwachten. Jullie hebben gekozen vanuit het perspectief van de inheemse. Kan je ons meenemen in die gedachte hoe jullie daartoe zijn gekomen? Ja, het Museum of the City of New York is het stadsmuseum van New York City. En als stadsmuseum van Amsterdam zijn wij altijd al bezig met verhalen van de stad, maar ook natuurlijk de lange geschiedenis van de stad Amsterdam en wereldwijd. En met Museum of City of New York hebben we al vaker tentoonstellingen gemaakt en wilden weer eens iets samen doen. En toen kwam ook dat jaar, 2024, in het zicht. Waarin die 400 jaar geleden, 1624, waar dus die kolonisten kwamen met echt de opdracht om te koloniseren, kwam in het zicht. En toen dachten we, ja, hier willen we toch wel iets mee doen. Maar dan wel het verhaal wat nog minder bekend is dan het verhaal door de Europese blik zelf. En dat was het verhaal door de inheemse ogen. En welke inzichten heb je gekregen die we nog niet wisten of waar we ons niet voldoende bewust van waren? Nou, heel veel, want ik wist hier zelf echt bijna niks van 2 jaar geleden. Op school heb ik nooit geleerd wat de geschiedenis eigenlijk achter New York was. En dat Amsterdam daar zo'n grote rol in had. Ik denk wat veel mensen wel zullen herkennen is dat verhaal van New York was een plek waar ooit wel Nederland mee betrokken was. Je had nog Nieuw Amsterdam. En op een gegeven moment was er een soort ruil en koop. En toen hebben we Suriname gekregen in plaats van Manhattan. Nou, maar veel verder ging die kennis niet. Ook niet bij mij. Maar natuurlijk, toen de Nederlanders daar kwamen, toen woonden er al mensen. De oorspronkelijke bewoners, de Lenape. Nog veel meer bewoners, maar de Lenape waren degene die ook al een aantal jaar met de Nederlanders aan het handelen waren. En voor hen had het hele grote gevolgen, die komst van de Nederlanders. Want die vestigden zich daar. En toen was er een moment waarop er hun land werd bezet, gekocht, maar eigenlijk ook gewoon bezet. Want voor hen is het idee dat het land is van iedereen. Je kunt er samen wonen, je kunt er afspraken over maken. Ze kennen het begrip eigendom niet. Eigendom niet van het land. Het gaat echt over samenleven en er samen zijn. Dus natuurlijk zijn er grote cultuurverschillen. En dat verschil leidde dan volgens hen, wat ze nu zeggen, ook tot het idee dat het land gekocht is en dat toen zij er niet meer mochten wonen en verdreven ook werden en dat er oorlogen kwamen, allemaal gebaseerd op dat ene moment waarin zij dachten, nou, we laten mensen hier toe, maar dat het eigenlijk overgenomen werd. Dan sprak de NOS met een van de nazaten van de inheemse bewoners, de Lenape, zoals je zegt. Wanneer kochten de Nederlanders naar eigen zeggen Nieuw Amsterdam voor snuisterij ter waarde van 60 gulden? De nazaten zijn het daar niet mee eens en denken daar nu anders over. There was no purchase. Plain and simple. The whole idea of ownership of any type of land was just not in our realm of thinking at all. So for us to think that we sold the land for trinkets is absurd. Ja, dus die absurditeit van het begrip van eigendom, dat is iets wat toen helemaal niet bestond in hun visie, in hun begrip. Dat klopt, je hoorde hier Brent Stonefish van de Delaware Nation. Hij is ook een taalcoördinator en hij vertelt dat ook een aankoop, dat zou voor hen afspraken, aankopen, gaan altijd gepaard met een soort een wampung. En wampung is een riem gemaakt van schelpen die ze daar vinden. En die, net als eigenlijk een contract, bevestigt dat er een afspraak is gemaakt. En dat bestaat er niet over Manhattan en de aankoop. Dus hij zegt dat is gewoon misschien niet waar. En voor ons in die tentoonstelling gaat het niet over een wel is niet. Het gaat over het feit dat er zo lang verteld is vanuit het idee, deze brief uit 1626, die bestaat, dus is het waar. En wat wij willen laten zien is, maar er zijn mensen die daar anders over denken. En wat betekent dat dan? Dat wij dus maar één ding laten zien al die jaren. En ze vragen ook excuses nu ook aan Nederland en de NAP op basis van wat er toen gebeurd is. Er is zoveel gebeurd. En een vraag om excuses, zoals we ook gezien hebben in Amsterdam, Nederland en door de koning voor bijvoorbeeld transatlantische slavernij, dat roept een vraag op over, maar waarvoor dan? Wat is er dan eigenlijk gebeurd? En ik denk alleen al die vraag, wat is er eigenlijk gebeurd? Waarom weten we hier niks over? Is heel erg belangrijk. Omdat er dus veel meer is dan we blijkbaar in de musea hier in Europa hebben bewaard. Is deze expositie ook een oproep om ons meer en beter bewust te maken en te leren over die periode en de rol van ons daarin, van Nederland daarin? Ja, ik denk dat wij als museum in elk geval een verantwoordelijkheid hebben om dat stuk van de geschiedenis niet over te slaan. We vertellen al langer over geschiedenis van Nederland met Suriname, voormalige Antillen, Indonesië. Er is ook steeds meer bekend over Zuid-Afrika, Brazilië, Sri Lanka, waar de Nederlanders al dan niet waren. En waarom dan niet over Noord-Amerika? Dat is iets wat we ook echt moeten doen. Jullie kijken ook kritisch naar het Amsterdam Museum zelf. Dat is ook wel opmerkelijk dat jullie dat gewoon op die manier doen. Want? Ja, we hebben natuurlijk ook gekeken, wat hebben we hier in het verleden dan over verteld? Een museum, als een stadsmuseum, vertelt dan over de stad Amsterdam. En in het hoofdstukje van die 17e eeuw, nou, we zitten momenteel aan het Amsterdam Museum aan de Amstel, 51. Daar zijn we te bezoeken. Dat is een iets kleinere locatie dan we gebruikelijk zitten aan de Kalverstraat. Dus we vertellen daar niet over. Maar komt het nou echt door plekgebrek? Of is het gewoon iets waar nog veel te weinig over bekend is? Dus we hebben er nu niks over, maar wel in 1983, toen hebben ze een tentoonstelling gemaakt over Nieuw Amsterdam. En wij gingen toen in de tentoonstellingsarchieven zoeken naar wat is er toen verteld. We vonden brochures, boekjes, foto's. En we zagen veel over handel. We zagen heel veel objecten die in de grond zijn gevonden. En het ging ook wel over oorspronkelijke bewoners, maar echt als handelspartners. Maar ze kwamen niet aan het woord. Ja, over mensen praten, niet met mensen praten. De tentoonstelling Manahatanun of Nieuw Amsterdam is vanaf nu tot en met 10 november te zien in het Amsterdam Museum aan de Amstel. Dankjewel, Imara Limon. My big fat ass got all them boys cooked. Hooked. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Yeah. Bruno sang to me while I do my money dance. Like, hey. Flexing on the ground, like, hey. Hit that little John, okay. Oh, yeah, we dripping up and messing, getting paid. Ow. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Tonight I'm gonna show you all. When I walk away with you,

Ze hadden een bankrekening waar ze problemen mee hadden. ING wilde niet meer samenwerken omdat ze in Russische handen waren. Ja, en Vitesse heeft nog een jaarrekening die ondertekend moet worden. Dus ja, dat soort problemen kunnen nu eindelijk opgelost worden, nu ze weer in Nederlandse handen zijn. Ja, en dat is dus stap 1. Wat moet de club verder nog doen? Ja, en dan als dat is gebeurd, dus zoals ik zeg, dus de bankrekening weer verkrijgen bij de ING en de jaarrekening laten ondertekenen, dat is een belangrijke stap. En dan is het op zoek naar investeerders. Mensen die heel veel geld in de club willen steken, want ze hebben nog zeker iets van 19 miljoen nodig om te kunnen beginnen aan het volgende seizoen. Voor 15 juni moet er een sluitende begroting liggen bij de KNVB. Nou, hebben fans... twee weken geleden is er een crowdfunding begonnen om miljoenen binnen te halen. Hoe is het daarmee? Ja, dat staat nu op ongeveer 1,7 miljoen euro. Dat is nog geen 17. Nee, dat is zeker geen 17. Nee, dus ze zullen het met dat geld moeten doen. Maar ze zullen ook moeten kijken of ze een regeling kunnen treffen met degene waar ze de schuld bij hebben lopen, onder wie Coley Perry, de Amerikaanse investeerder die Vitesse wilde overnemen, maar dat niet mocht doen van de KNVB. Daar hebben ze nog een flinke schuld bij uitstaan, 14 miljoen euro. Ja, en dat proberen ze met een zogeheten WOA-procedure, proberen ze dat geld allemaal iets kleiner te maken, zodat ze wat minder hoeven af te betalen. Ja, en dan is het zoeken naar investeerders die het geld bij elkaar kunnen brengen, zodat Vitesse in ieder geval de komende jaren kan voetballen. In ieder geval voor nu wat lucht, maar nog wel genoeg uitdagingen als ik het zo hoor. Dankjewel, Sander Maassen van de Brink. De man die eerder deze week is aangehouden voor het kapotslaan van beeldschermen in een gebouw van de Universiteit van Amsterdam is een Palestijnse asielzoeker. Hij ontkent dat hij spullen heeft vernield, zegt zijn advocaat tegen de NOS. De Slovaakse premier Fico ligt nog altijd op de intensive care. Zijn toestand is stabiel, maar volgens artsen is hij nog altijd niet buiten levensgevaar, meldt het persbureau van de overheid in Slowakije. Fico werd woensdag neergeschoten. De aangehouden verdachte had mogelijk een politiek motief. In Schiedam hebben koperdieven toegeslagen in een transformatorhuis. Daardoor zitten honderden huishoudens zonder stroom. In een onbekend aantal huizen zijn ook elektrische apparaten beschadigd door een zogeheten stroompiek die vrijkwam tijdens de diefstal. Volgens netbeheerder Stedin mogen de koperdieven van geluk spreken dat ze niet zijn geëlektrocuteerd. President Poetin zegt dat het Russische offensief in de regio rond Kharkiv is bedoeld om een bufferzone bij de grens in te stellen. Hij zegt zo aanvallen op de Russische regio Belgorod te willen voorkomen. Contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, wat betekenen deze woorden van Poetin? Dat zullen we zien. Wat hij zegt Belgorod, de regio Belgorod, dat ligt net over de grens in Rusland, dat die regio geregeld onder vuur lag vanuit Oekraïne. En dat hij meermalen heeft gewaarschuwd dat als dat zo doorgaat dat Rusland maatregelen zou nemen. Nou zegt Poetin, dit zijn de maatregelen die we hebben beloofd. En we zijn nu bezig om wat hij noemt een sanitaire zone, een bufferzone te vormen om dat tegen te gaan. Hij zei ook dat er op dit moment geen plannen waren om Kharkov in te nemen. Maar wat de woorden werkelijk betekenen, moeten we inderdaad gaan zien. Omdat Poetin wel vaker dingen zegt en dan uiteindelijk iets heel anders gaat doen. Wat heel goed mogelijk is, is dat deze operatie ook mede is bedoeld om de aandacht van het Oekraïense leger van andere delen van het front af te leiden en ervoor te zorgen dat Oekraïne daar extra versterking naartoe moet sturen, zodat andere delen van het front in de optiek van Rusland zullen verzwakken. Ja. Poetin zei dit tijdens een persconferentie bij zijn bezoek aan China. Wat zei hij daar nog meer? Hij zei heel veel natuurlijk ook over de relaties tussen China en Rusland. Die zijn beter dan ooit, kun je zeggen. Dat moet wel blijken uit dit bezoek. Maar hij ging ook verder in op de situatie in Oekraïne. Zei ook dat het Westen verantwoordelijk is voor het feit dat de zaak in Oekraïne is geëscaleerd. Dat de huidige leiding in Oekraïne uitsluitend naar de macht is gekomen dankzij een staatsgreep die door het Westen is geïnspireerd. En ook dat Rusland wel degelijk bereid is tot onderhandelingen. Maar zei Poetin, wij zijn niet uitgenodigd voor die bijeenkomst die gepland staat in Zwitserland in juni. Geert Groot-Koerkamp, dankjewel. Het weer zonnig met lokaal een bui. Het is 13 graden op de Wadden tot 17 graden in Brabant en Limburg. Morgen begint mistig, maar in de middag breekt de zon door. In het zuiden is er kans op regen en het wordt maximaal 19 graden. Lukt het? De ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. De drukke wegen.

Dat is net zoiets als, denk niet aan een roze olifant. Ja, en dan denk je van een roze olifant. Maar straks legt ze uit waarom haar debuut dat boek zo heet. En natuurlijk is onze eigen vogelkoning Arjan Dwarshuis. Hij is net terug van het schitterende reizen, heb je gemaakt? Zeker. Ja? Maar daar gaan we niet over hebben. Nee, jammer. Gaan we het er wel ooit over hebben, over die reis, of niet? Nou, elementen ervan. Dan denk ik weer nieuwe verhalen die ik ooit hier kan uitstorten over jouw luisteraars. Over mijn oren. Goed, maar we gaan het eerst niet hebben over Factchecker 2.0. Ja, want factchecken, dat doen we natuurlijk al een tijd. Nepnieuws factchecken bijvoorbeeld. En het heet debunk, het ontkrachten van berichten die we hebben gehoord die niet kloppen. Maar in de nieuwe videoserie van KRO-NCRV onderzoeksprogramma Pointer gaat presentator Jos de Groot pre-banken. Een nieuwe manier van factchecken, allemaal in aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen op 6 juni. Is dit een woord eigenlijk, Jos, wat jullie bedacht hebben, of bestond het al? Nee, niet zelf bedacht. Het komt uit de wetenschap. Het zijn eigenlijk hele knappe onderzoekers die al heel lang zien dat mis- en desinformatie een probleem zijn, dat het groeit en dat het een ontwrichtende werking op een samenleving kan hebben. En dus wordt eigenlijk gezocht naar nieuwe manieren om het publiek daartegen te beschermen. En voorheen, zeg maar, de klassieke manier van journalistiek factchecken is, je komt iets tegen wat niet klopt en je gaat onderzoek doen. En dat is een debunk. En daarmee geef je mensen eigenlijk een medicijn om te genezen van de verkeerde informatie die ze net hebben gehad. De prebunk, daarmee ga je er eigenlijk voor zitten. En je geeft ze een vaccin, een verdunde dosis van de misinformatie die rondgaat. Om ze een soort antilichamen in hun hoofd te geven voor het volgende moment dat ze misschien die mis- of desinformatie tegenkomen. En dan zijn ze er tegen beschermd. En is die behoefte aan prebunk ook groter geworden? Omdat je ook merkt dat debunk niet altijd werkt. Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om te blijven experimenteren met nieuwe vormen hiervan. Omdat we natuurlijk de tijd waarin wij als journalisten iets onderzochten en vertelden hoe het zit, ja, dat mensen hier per definitie geloven, die tijd ligt een beetje achter ons. Dus we zoeken naar andere manieren om mensen daarin mee te nemen. En in de prebunk probeer je heel erg te beginnen met een soort erkenning van, kijk, dit gaat rond. Dit hoor je elk jaar tijdens verkiezingen. En het is best logisch als je hier misschien in mensen gaat geloven, dat erkennen we. En vervolgens gaan we laten zien op welke manier jij dat beeld bent gaan geloven. En hopelijk ben je aan het einde van de video, denk je, oh, dus eigenlijk ben ik een beetje gemanipuleerd. Straks gaan we een aantal voorbeelden daarvan laten zien. Even, nou ben jij ook presentator, je bent eigenlijk ook journalist, zeker. Maar heb jij te maken met debunks, prebunks, fact-checking? Ja, fact-checking denk ik wel. Ik heb toevallig de laatste keer een lezing gehoord van de founder van Bellingcat. Dat is het platform wat de MH17 onder andere heel veel onderzoek naar heeft gedaan en achterhaald heeft. En die zeiden, dat is best wel bizar wat voor informatie je uit content kunt halen als je een beetje gaat graven. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de oorlog in Oekraïne, dat er filmpjes werden gepost die gewoon helemaal niet van de oorlog uit Oekraïne waren, maar gewoon YouTube-video's uit 2013. Ja. En iedereen denkt gewoon dat dan rechtstreeks van het front komt. En dat vond ik echt shocking. En het is natuurlijk heel moeilijk om te herkennen, want we zitten mega allemaal moeilijk, een mega hele dag op TikTok. Je zit te scrollen. Je swipet het snel langs, ja. En je herkent het helemaal niet. Je kijkt misschien een paar seconden en je denkt, oh wow, en je gaat weer naar het volgende filmpje. Exact. Ja. Dit gebruiken jullie met name ook in aanloop naar de Europese verkiezingen. Ja. Waarom is dit een goed moment daarvoor, Jos? Nou, juist omdat je met die prebunks niet, laten we zeggen, gaat genezen wat er op een moment gebeurt, maar je kijkt echt naar beelden die al heel lang rondgaan. We maken bijvoorbeeld een video over het verhaal dat de komst van een asielzoekerscentrum per definitie gepaard zou gaan met een toename van criminaliteit in je buurt. Ja. Nou, dat beeld gaat veel rond. Sterker nog, dat gaat al 20 jaar lang rond. Alleen dat ligt veel genuanceerder. Maar ja, het heeft wel effect op mensen. En dat ligt genuanceerder omdat? Nou, omdat, kijk, al heel lang is dat beeld er. Hè, dat asielzoekers per definitie voor criminaliteit zorgen. Maar er is gewoon onderzoek naar gedaan op buurtniveau in Nederland. En dan zie je dat de komst van een asielzoekerscentrum niet per definitie gepaard gaat met een toename van criminaliteit. Hoe het eigenlijk zit. Asielzoekers komen wel vaker in aanmerking met justitie dan autochtone Nederlanders. Maar dat zit hem in de manier waarop groepen zijn verdeeld. Asielzoekerscentra zitten heel vaak heel veel jonge mannen van een lage sociaal-economische achtergrond. En in die groep is criminaliteit altijd per definitie hoger dan bij autochtone Nederlanders. Dus het gaat hem om die groepsgrootte. Dus de vergelijking is eigenlijk, stel het zou een studentenhuis zijn, bij wijze van spreken, met jonge mannen. Dan zie je dat criminaliteit daar ook hoger is. Dus dat is de nuance die heel belangrijk is in dat verhaal. Een klein stukje daarvan, zoals het bij jullie klinkt. De gemeente die een blik criminelen opentrekt. Stel dat je criminelen hierin komen. Dat is het beeld dat veel politici schetsen van de komst van een asielzoekerscentrum. Vooral in tijden van verkiezingen. Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. En er is enorme terug voor de mensen die er wonen. Alleen dat beeld is niet terecht. Er is in de media veel te doen over asielzoekers en asielzoekerscentra. Er zijn absoluut plekken waar asielzoekers voor overlast zorgen. Daar kunnen ze onder meer in Ter Apel en in Budel wel over meepraten. Maar door problemen daar steeds onder de aandacht te brengen, ontstaat een beeld over asielzoekerscentra dat onjuist is. Je hebt onderzoek gedaan naar veiligheid in buurten en de aanwezigheid van een asielzoekerscentrum daar. En wij vonden geen statistisch significante effecten. Ja, Jos de Groot. Kijk, dit is feitelijk. Dit is het pre-bunk wat je doet. Maar je weet ook dat het feitelijke het niet altijd wint van het gevoel over veiligheid. En daarom is denk ik het allerbelangrijkste, zeker bij dit onderwerp, dat je begint bij erkenning van de zorgen van mensen. Die zijn serieus. En het is natuurlijk ook iets waar ik mij misschien niet direct in kan verplaatsen, omdat ik niet woon in een straat waar bij wijze van spreken eind van dit jaar een asielzoekerscentrum opent. Dus ik kan niet zo heel goed weten wat dat gevoel met je doet. En ondertussen zie je in de media en zie je in de politiek continu dat verhaal voorbij komen dat het voor heel veel criminaliteit zorgt. Wij zijn in een straat geweest in Dordrecht waar einde van het jaar een asielzoekerscentrum opent. En daar waren zoveel zorgen in die straat dat de gemeente op een gegeven moment heeft gezegd: wij zien jullie zorgen. Het gaat om 150 huizen in die straat. Ja. Jullie mogen allemaal aanspraak maken op een veiligheidscheck vanuit de gemeente. Dan komen we kijken en als jouw huis niet helemaal veilig is, dan kun je €1000 krijgen van de gemeente om extra sloten op je huis te laten zetten. Daarvan kun je zeggen, nou oké, een soort van rationeel, want misschien dat het mensen een gevoel van veiligheid biedt. Kan ik misschien wel inkomen. Maar je bevestigt ook dat beeld. Ja. Dat die komst van het asielzoekerscentrum per definitie gaat zorgen voor criminaliteit in die buurt. Wat dus niet op feiten gebaseerd is. Je voedt het vooroordeel eigenlijk. Correct. Ja. Zullen we nog één voorbeeld geven? En misschien is het als het verder van je bed is, is het gevoel minder sterk. En sta je meer open voor de pre-bank. Of misschien de debank, maar in ieder geval de pre-bank. Het gaat over Rusland. Hoe het land de verkiezingen zou beïnvloeden. En daarvoor kijk je naar een specifiek voorbeeld. Beelden waarop je boze boeren ziet die mest sproeien op de Oekraïense ambassade in Parijs. Het lijkt alsof het van nieuwsbron is. Het lijkt een beetje op van die officiële documenten. Ja, het lijkt wel op zo'n Franse nieuws iets, maar dat is dus niet waar. Alleen hier klopt helemaal niks van. De beelden blijken te zijn van een protest in het Franse Dijon, waar boeren mest dumpen bij een regionaal raadskantoor omdat ze boos zijn over stijgende dieselprijzen en lastige milieuregels. Ja, het is een veel groter voorbeeld eigenlijk. Bijna een beetje abstract wordt het, omdat het zo ver van je bed is. Waarom is dit zo relevant, vinden jullie? Nou, dit was een video uit februari van dit jaar. Ging dus inderdaad, daarop zie je trekkers mest sproeien op een gebouw. Laat ik het maar gewoon zo zeggen. En in de video zie je allemaal banners van een zender die zou Euronews heten. Ziet eruit alsof het een gewoon nieuwsbericht is. En daarbij wordt de tekst verkondigd dat het boze boeren zijn die mest sproeien op de ambassade van Oekraïne in Parijs, omdat ze boos zouden zijn op Oekraïne. Dat komt vandaan bij een sentiment wat best realistisch is, omdat boeren in Europa zich best zorgen zouden kunnen maken om toetreding van Oekraïne tot de EU, omdat er heel veel graan vanuit Oekraïne komt. En wat gaat dat betekenen voor de boeren hier? Maar dat heeft geleid tot boeren die mest sproeiden op de ambassade, op de Oekraïnse ambassade in Parijs, dat klopt niet. Het was dus een protest in de Franse stad Dijon. Het geeft maar aan hoe gewiekst die methodes zijn. En dat je dus dit soort video's kan tegenkomen. En dat je dus echt ziet dat daar een strategie achter zit. En het idee is dat mensen die tactieken, en in dit geval dus van Russische desinformatie, dat ze die leren herkennen. Maar denk je dat als je met het nieuws komt wat dan wel klopt, als mensen op een gegeven moment een andere waarheid hebben gecreëerd, is er niet meer doorheen te komen. Nee, dat is heel ingewikkeld. Dan ben je niet meer te bereiken eigenlijk. Nee, en dat is dus eigenlijk precies wat je met de pre-bunk probeert te ondervangen, omdat we in het eerste deel van die video's laten zien van: kijk, het is heel logisch dat je dit in je tijdlijn voorbij hebt zien komen. En dat je dit beeld misschien wel een beetje bent gaan geloven. En vervolgens laat je zien van: dit is dus hoe dat beeld in je tijdlijn is beland. Jos de Groot. De video's van Pointer met de pre-bunk zijn vanaf volgende week te zien op het TikTok-kanaal van NPO 3. En het YouTube-kanaal van NPO Radio 1. Dankjewel, Jos. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto. Umberto Tan. Wie luistert, weet meer. You. Should have been you op NPO Radio 1. Jozef Israël, zijn broeders Maris en Hendrik Willem Mesdag, het zijn kunstenaars die halverwege de 19e eeuw beroemd worden in binnen- en buitenland vanwege hun weergave van het licht. Ze zijn meesterlijk in het weergeven van grootse luchten en de reflectie van licht op bijvoorbeeld water. Ze vestigen zich in en om Den Haag, de stad van Arjan, en komt dus bekend te staan als de Haagse School. Hun werken zijn tot en met augustus te zien in een tentoonstelling De Haagse School in een ander licht in het Kunstmuseum Den Haag. En wie anders dan Emma-Louise Diest kan ons meenemen in de kracht van het licht in de kunst. En daarvoor heb je 3 werken meegenomen, Emma-Louise, waarin die... Dat licht, ik dacht, de kracht ervan worden geïllustreerd. Ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. Dat als je bijvoorbeeld van vakantie terugkomt of je rijdt Nederland weer in, dat je het gevoel hebt, nou zie ik het echte licht. Ja. Weet je, dat heldere, weet je, krakende, van ja, zonder opsmuk. En dat vond ik wel interessant. Ik vroeg me ook af, bestaat dat wel? En is dat eigenlijk? Ja, die vraag die hielp me een beetje bezig. En ik ben dat museum ingegaan om eens te kijken bij de Haagse School. Ja. Dat is in de 19e eeuw dus ontstaan. Een beetje als een soort reactie op de romantiek. Want ze wilden het echte leven laten zien en dan niet realiteit 1-op-1, want je had de fotografen die kwamen toen ook op. Dat was niet zo, want daar keken ze een beetje op neer. Nee, het was wel echt kunstenaars waren het en die wilden eigenlijk een beetje de stemming en het gevoel, echt een diep gevoel. En dan ook een beetje dat Nederlandse gevoel van hard werken, een beetje het leren lijden zonder te klagen. Zo noemde Van Gogh dat toen hij dit werk, wat ik heb meegenomen van Anton Mauve, die kende we eigenlijk van al zijn weergave van kuddes rondom Laren. Dat laat al een beetje zien dat de Haagse school, we zeggen natuurlijk wel Den Haag, maar deze groep met schilders, die was eigenlijk ook wel, die vloog ook uit. Maar Den Haag is toch ook wel iets wat er toch aan verbonden is. Dat komt een beetje door de kunstcriticus Jacques van Santekolff. En die heeft voor het eerst gezegd dat het de Haagse school heette in een van zijn artikelen. En toen is het eigenlijk gaan leven. Hij noemde het zelfs de Grijze School. Nou, daar kom ik zo op terug, want dat klinkt natuurlijk niet heel erg licht. Maar wat zie jij in de bomschuit op het strand van Anton Mauve? Ja, dit is bomschuit op het strand. Dit was een van de lievelingswerken van Van Gogh. Het was echt zijn ook een beetje... Hij keek op tegen Mauve. Hij was aangetrouwd, ook familie van hem. En we zien hier een bomschuit. Nou, dat is een woord dat we niet veel meer gebruiken. Dat is een soort een plat schip. En omdat Scheveningen, want dit is een bomschuit op het strand van Scheveningen. Omdat Scheveningen geen haven had in die tijd, moest als dan aan het einde van het visserseizoen, moesten die schepen op het land getrokken worden door paarden. En dan zie je dus echt ook een beetje dat donkere grijze lucht aan de bovenkant. Die paarden die zijn moe. En zo zag Van Gogh het ook. In een brief heeft hij dat geschreven. En hij zegt van ja, ik zie gewoon dat lijden van die paarden. En ik leer eigenlijk hoe je kan lijden zonder te klagen. En zal ik je wat zeggen wat belangrijk is, denk ik, bij dit werk? Ja. Als ik als fotograaf kijk, dat witte paard staat niet voor niks in het midden. Want jouw ogen gaan als eerste naar licht. Ja, en het contrast van die donkere lucht en het belang van die paarden wordt benadrukt door het witte paard als eerste daar in het midden te plaatsen. Ja, daar zeg je wel iets essentieels, is dat bij de Haagse school of de Grijze School, zoals dat werd genoemd, is er heel weinig licht. Als in, er wordt heel veel gewerkt met grijs tinten. En daarom heet het dus ook de Grijze School. En het bijzondere daarvan is dat je dus heel erg wordt getrokken naar al die lichtschakeringen en dat weerkaatsen. En het bijzondere is, ik ga even naar een wat donkerder werk nog van Jozef Israëls. Ja. En Huiswaarts. Is Huiswaarts. En je ziet daar ook 2 kinderen met een moeder. Je ziet ook wel echt, die hebben al een hele dag erop zitten. zwoegend naar huis. En het mooie wel van dit werk vind ik is dat je dus die donkere lucht ziet. Maar altijd ook, maar wel met licht. Ze lopen naar het licht. Een beetje dat Nederlandse mentaliteit. Dat je maar zegt, hier ook, de schilder zegt tegen jou, normaal gesproken kijk je van links naar rechts. Maar hij leidt jou van rechts naar links. Ja, daar moeten van we klein kijken. Naar groot. Omdat dat meisje heeft een witte muts op. Ja, dus hij wil dat je eerst naar haar kijkt en hem dan omhoog gaat. Hij leidt je echt weg. Maar wat het mooie ook wel is, dat die donkere lucht die daar zo boven hangt, die drukt zeg maar net als die last van die zak op die schouders van die vrouw. Ja. En dat je zegt dat dat harde werken, het echte harde werken, alsof we... Er wordt ook een verhaal verteld. Het is niet zomaar een tafereel. Je gaat al denken, waar gaat deze reis naartoe? Het bijzondere ook is dat je het licht ook ziet weerkaatsen op de... Ja, ik weet niet wat voor bloemetjes dat zijn. Misschien heivioltjes of in ieder geval wilde bloemetjes. Die dan net dat kleine tikje licht krijgen. En het nog bijzonder... eentje. Nog ja, één werk, Emmalise. De volgende. Oh, dus nog even een kleine er tussendoor. Dit is de waarin Jozef Israëls ook uitblonk in de mensen schilderen. En dit is als men oud wordt. Mm. En het bijzondere, dat donkere, waardoor je eigen heel donker werk is, maar toch zie je, word je getrokken naar dat licht. Ja, dit is van Willem-Frederik Mesdag. Die kennen we natuurlijk van de panorama. Zeilboot op de zee. Ja, precies. Ik vind het niet grijs. Maar nee, bijna roze, is al, toch? Ja, zijn werk wordt heel erg gekenmerkt door die roze gloed erover. En hij maakte heel veel van dit soort zeezichten eigenlijk. Hij brak door in de salon in Frankrijk, in Parijs. Daar kreeg hij een gouden medaille voor zijn werk. Les Brisants de la Mer du Nord. Ja, dus dat zijn de het kapotslaan van de golven van het water. En daarin kreeg je de gouden medaille. En dat was iets heel... Ja, dat konden schilders wel van, alleen maar van dromen. En toen brak hij eigenlijk door in Nederland. Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, hè, dat ze in het buitenland eerder doorbreken dan hier. Maar hij kwam op een gegeven moment... dit soort werken, deze gingen heel erg goed. Ook de kunstenaarshandel in Den Haag, die kwam natuurlijk ten bloei. En hier zien we ook een beetje een soort serene... Ja, echt een soort verstilling zie je er bijna in. De zonsondergang bij Scheveningen van Hendrik Willem Mesdag. Je hebt die melancholie, maar alles is een beetje gematigd. Omdat dat echtheid, dat was belangrijk. Dat je dat gevoel, dat werd weergegeven. In het begin was het ook bijna controversieel. Omdat het heel een hele losse toets had. Omdat ze dus niet meer met gladde penseel schilderden. Maar met ook, ze lieten ook zien hoe dat materiaal op het doek werd gebruikt. En er werd een beetje, dat was toen controversieel als je op die manier schilderde. De tentoonstelling De Haagse School in de Anderlicht tot en met 25 augustus te zien in het Kunstmuseum in Den Haag. Dankjewel, Emmalise Diest. Salut dans ma peau, sur la plage, je me la joue mélo, je drague les nuages, salut dans ma fête. C'est dommage. Et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seule dans le bateau. Je mets les voiles, mais solo je prends l'eau. Tes matelots. Juliette Armanet, L'amour en solitaire, van haar debuutalbum Petit Ami uit 2017, bekroond bij de Victoire de la Musique in de categorie voor beste debuutalbum. Nou, weet je dat ook weer. Straks presentator, columnist, schrijver Eva Eickhout over haar debuut als schrijver van haar nieuw boek. En volgkoning Arjan Dwarshuis is weer, dit keer met verhalen over ouderschap in de volgenwereld. Maar nu is het NWS Journaal. NPO Radio 1. Kasper Meijer. Ronald Plasterk en Pieter Omtzigt proberen de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Vanmiddag gaan ze met elkaar in gesprek. Plasterk lijkt de nieuwe premier te worden, maar NSC-leider Omtzigt heeft nog niet zijn goedkeuring gegeven. Dat heeft volgens verslaggever Ewout Kievit te maken met gebeurtenissen toen Plasterk nog informateur was. Onder meer zei Plasterk dat hij zijn dienstauto had uitgeleend aan Omtzigt. Maar eerder al waren er aanvaringen tussen de twee toen Omtzigt wegliep bij de formatietafel. Maar daarnaast, en misschien nog wel belangrijker, is er een onderzoek van het UMC Amsterdam naar aanleiding van een publicatie in NRC. Dat gaat erover dat Plasterk miljoenen verdiend heeft met medische patenten. Nou, en daarvan wil NRC ook weten of dat niet nog boven het hoofd van Plasterk hangt. Vanochtend zette Plasterk al een stap om de verhoudingen met Omtzigt te verbeteren. In een ingezonden briefje in de Telegraaf schreef Plasterk: sorry Pieter. De advocaat van Joost Klein zegt dat de zanger geen enkel strafbaar feit heeft gepleegd. Joost Klein werd vorige week gedisqualificeerd na een beschuldiging van bedreiging bij het Songfestival en moet mogelijk volgende maand voorkomen in Malmö. En de Giro d'Italia is bezig aan de 13e etappe. Wielercommentator Krijn Schuitenmaker. Ze zijn al even onderweg. Gaat dit nou een etappe voor de sprinters worden? Ja, het is absoluut een etappe voor de sprinters. 179 kilometer is die etappe. En die is volledig vlak op weg naar Cento in Noord-Italië. In de Po-vallei. Daar ligt, dat plaatsje waar de mannen heen rijden. En er zijn drie koplopers. Want dat zijn drie Italianen. Zo gaat het meestal in de sprintetappe. Die kopgroep die weg is. De vlucht van de dag met Tonelli, Tarozzi en Pietro Bon. Dat is een man die al eerder derde werd in de vijfde etappe van deze ronde van Italië. Die zijn weg. Ja, en dus wordt het een dag voor de sprinters. Wordt het weer Milan die zijn derde zegen gaat pakken. Wordt het bijvoorbeeld Tim Merlier. Ja, en wat betreft de Nederlandse sprinters missen we natuurlijk Fabio Jakobsen. Gisteren ging hij al niet van start. En Olaf Kooi ging niet van start in etappe 10 vanwege het feit dat hij ziek was. Een echte sprintersetappe dus. Vlakke wegen, rechte wegen. Het eerste uur was heel erg langzaam. Ondanks het windje mee wat de renners hadden. Ja, nu rijden we gestaag richting die finishplaats met nog 80 kilometer te gaan. De voorsprong van de koplopers is ruim een minuut, 1 minuut 20. Dankjewel, Krijn Schuitenmaker. Straks horen we meer van je. De ANWB verkeersinformatie. Bianca Damink heeft het maar druk mee. Inderdaad, ja. En onderweg is het dus heel druk. Er staat ruim 660 kilometer file. Het is druk rond Arnhem en Nijmegen en ook in het zuiden van het land. Verkeer heeft daar her en der ook behoorlijk last van slecht weer. Wat opvalt is ook de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Daar sta je nu 40 minuten in de file. Tussen de grens en knooppunt Velperbroek staat het vast. Er staat ook een pechgeval. Linkerrijstrook is daar dicht. Je hebt een half uur vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwedijk. Het is ook druk op de A50 van Os naar Apeldoorn tussen de knooppunten Valburg en Waterberg. 25 minuten vertraging daar. Op de A73 staat file. Van Maasbracht naar Nijmegen heb je een half uur tijdverlies tussen Vierlingsbeek en Kuik. Richting Maasbracht is het oponthoud 25 minuten tussen knooppunt Ewijk en Malden. En op de A76 Heerlen richting Geleen ben je ook een half uur langer onderweg tussen Simpelveld en Spouwbeek. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, ik heb een boek in handen van Eva Eickhout. Het gaat over werk, daten, feesten, one-night stands, verhuizen, verliefd worden. In het nieuwe boek van haar komt het allemaal aan bod. De titel is: dit is geen boek van een meisje zonder armen en benen. En, schrijft ze, want Eva heeft wel armen en benen. Ze zijn alleen wat korter. Ja, precies. Dat is het. Ja, dat is het. Ja, dat is een beetje de knipoog die ik met de titel wilde maken. Want inderdaad, ik heb ze wel, alleen gewoon niet volledig. En het is ook de titel geworden omdat het voor mij daadwerkelijk geen boek is van een meisje zonder armen en benen. Want ik leef ook niet vanuit dat perspectief. Ik leef gewoon vanuit de dingen die Eva leuk vindt als mens. En dan op de 15e plek gaan we een keer kijken hoe we dat misschien gaan doen. Terwijl voor de gemiddelde degene die op straat tegenkomt of waar je die ontmoet, is het eerste wat je ziet. Dat heb ik ook natuurlijk. Oh, je hebt geen armen en benen. Ja, je kunt er niet helemaal omheen inderdaad. Nee. Je kan het ook niet echt heel goed verhullen. Nee, net zoals bij mij zien ze ook, ik heb geen haar. Nou, dat inderdaad. En ik ben dat niet. Nee, ben je de man? Nee, jij bent geen man zonder haar? Nee, ik ben wel de man zonder haar, maar dat is niet wie, niet hoe nee, het gedefinieerd precies, wordt. Exact, en dat is het. Precies dat is het inderdaad. Dus het is ook, ja, de allereerste redactieafspraak, toen zei ik, superleuk dat we een boek gaan schrijven, maar het gaat geen boek worden van een meisje zonder armen en benen. Dit is wel een, wat je gewoon met heel veel zelfvertrouwen zegt. Heeft dat te maken met het feit, wat ik ook in het boek las trouwens, dat je vader meteen zei toen je geboren werd, Mijn meisje is perfect. Ja, Hans. Ik denk wel dat het heel groot van invloed is geweest. Ik merk nu ik steeds ouder word dat het niet vanzelfsprekend is om uit zo'n warm nest te komen met zulke fijne ouders die zo supportive zijn geweest. Maar me boven alles gewoon heel erg het gevoel geven dat ik gewoon goed ben zoals ik ben. Ja. En dat ze net zoveel van mij houden als van mijn zusjes, de gelijkwaardige opvoeding hebben gegeven. Waardoor ik, we weten allemaal wel dat ik soms hulp nodig heb en net een ander lijf heb dan de meeste mensen. Maar het is nooit een hoofdzaak geweest bij ons thuis. Maar tegelijkertijd is het lijf, zoals jij zegt, wel een van de aanleidingen om dat boek überhaupt te schrijven. Ja, in zekere zin wel. Kijk, het is natuurlijk wel gewoon zo. Ik kom wel soms in situaties waar mensen met volledige armen en benen misschien niet altijd per se in zullen komen. Ik bedoel, de handicap van Leo Alkemade heb ik ook ontdekt, omdat ik het met hem over handicaps had. Okay. En toen zei ik tegen hem, volgens mij heeft iedereen een. En toen vroeg ik aan hem, heb je er zelf ook? En toen moest hij heel lang nadenken. Mocht je nou willen weten wat het is, moet je natuurlijk het boek lezen. Nee, Eva, dat gaan we niet doen. Je gaat me echt vertellen wat dat is. Ik bedoel, ik heb niet alles genoeg gelezen. Nee. Ik ben nog niet bij Leo van Alkemade. Het heeft iets met stenen te maken. Oh. Ja. Ja, het was echt heftig. Maar het gaat niet over Leo, het gaat over jou. Nee, oké. Okay. Ja. Wat is de belangrijkste reden geweest voor jou om dit verhaal te willen vertellen? Nou, ik hoop gewoon eigenlijk heel erg dat iedereen die het leest het heel erg leuk vindt om te lezen. Net zoals ik het leven ook heel erg leuk vind. Voor mij is het boek ook een beetje gewoon een ode aan het leven. Wat overal dus, waar ik heel veel van geniet en plezier uithaal. En tegelijkertijd er ook soms struggles in voorkomen die we volgens mij allemaal hebben. Want mensen denken vaak bij mij, oh, ze heeft vast heel veel hindernissen moeten doorstaan of whatever. Maar dat geldt denk ik voor iedereen die hier in de studio zit. Tenminste ook. Ik vraag me af of jullie een ik weet niet, Jos, ik kijk gewoon even naar jou. Maar ik voel me aankomen. Ja, ik weet niet of jij een leven hebt waarbij er nog nooit iets gebeurt waarvan je baalde of even natuurlijk niet minder blij werd. Nee, en ik denk dat voor ons allemaal geldt. En ja, maar tegelijkertijd, ik bedoel, ik heb wel je boek gelezen. Jij zit in een rolstoel. Die kan heel erg hoog, gelukkig. Ja. Maar de eerste vraag die kan je stellen ook is, kan je rolstoel zo hoog? Dat weet ik niet. Ja. En je hebt een apparaat achter je rolstoel waarvan ik gelezen heb wat het is. Ik heb je al eens eerder gezien, maar ik keek er nooit zo bewust naar. Maar hangt er ook niet altijd aan. Oh! Maar inderdaad, dit vind ik dus ook mega grappig. Ik ben in het boek best wel open geweest. Dus zeker. Ik heb inderdaad ook een hoofdstuk geschreven over hoe ik naar het toilet ga. Want dat kan ik wel zelf, maar er zijn een aantal voorwaarden voor nodig. Dus het moet een invalide wc zijn. Het liefst heb ik de rolstoel bij me. Of er moet een IKEA-krukje staan. Want ik ben gewoon simpelweg te klein om erop te komen. Ik ben maar 1,14 meter. En ik heb ooit, toen ik op mezelf ga wonen, inderdaad een soort van rekje laten ontwerpen. Een soort van stokje met een haakje. Heel lastig uit te leggen, maar goed. Daarmee kan ik zelf broeken aan en uitkrijgen als ik alleen een elastieke band heb. Dus zonder gulp, geen rits, geen knoop. En dit heb ik inderdaad in het boek beschreven. Dus ik vond het echt zo ontzettend grappig dat jij zag het net ineens. En toen zei jij, hey, dat heb ik over gelezen. Maar ik zag het omdat ik, waarschijnlijk als ik het niet gelezen zou hebben, zou ik geen momenten bij stilstaan dat ik jouw broek optrek en af. Nee. Nee, is het niet aftrek. Of uittrek. Aankleedrok noem ik het meestal. Ik ga wel heel ver. Aankleedrok, dat is het. Ja. Heb je ook, want kijk, je familie, je ouders, die gaan dit boek natuurlijk ook lezen. Ja, en je hebt best wel een paar, Eva, expliciete scènes heb jij erin beschreven, waarin je ook over je seksleven schrijft. Ja, klopt. Dat doe je niet zomaar. Dat doe je ook omdat je een echt inzicht wil geven in je leven. Maar tegelijkertijd denk ik ook altijd van je vader en moeder. Heb je het helemaal een punt. Kijk, ik dacht twee dingen. Ik dacht één, als ik ga ik gewoon all in. We gaan gewoon full force en ik ga gewoon alles geven wat ik heb. En twee, ik dacht misschien geef ik mijn ouders dan maar gewoon een boek met uitgescheurde bladzijden of zo, weet je wel. Maar in die end, mijn ouders, bedoel, die zijn ook niet, die weten ook wel dat ik toch gewoon seks heb en dat het erbij hoort. En die zijn zelf ook jong geweest. Dus ik dacht, ik moet het niet alleen voor hun laten om voor het grote publiek het dan weg te laten. Wat zijn de grootste misverstanden die mensen jou toeschrijven? Althans, de vooroordelen moet ik misschien zeggen. Na misverstanden, kijk, weet je wat gewoon lastig is? Kijk, ik heb natuurlijk een beperking die heel uniek is. Dus je kunt het mensen ook niet echt verwijten dat ze gewoon niet zo heel goed weten hoe het werkt. Ik vind het soms als persoon lastig dat er vaak vanuit wordt gegaan dat ik iets niet kan. Ik kan bijvoorbeeld zelfstandig autorijden, maar ik heb nog nooit iemand horen zeggen, oh ja, dat dacht ik eigenlijk wel dat jij kon autorijden. En I get it, want bijna niemand rijdt zonder volledige armen en benen auto. Dus je weet simpelweg vaak, het is gewoon ontwetendheid. Ik kwam net tegen in Eindhoven, toen stapte je in je busje. Ja, dat klopt inderdaad. En dus jij stapte in en dacht ik van, oh ja, oh my god, ze rijdt gewoon weg. Weet je wat ik het leukste vind? Als ik ergens op een parkeerplek uitstap en ik mensen zie zoeken naar de chauffeur, maar alleen ik uitstap en dan moet ik dus de chauffeur wel zijn. Het is een aangepaste auto, met je dan met je armen kan je alles doen. Aan ja, het stuur. Ik rijd met een joystick en daarmee doe ik eigenlijk bij, ja, het is een beetje Mario Kart Real Life, noem ik het ook wel eens. Je hebt wel maar één leven, wel goed om te onthouden. Ja. Maar daarmee geef ik gas en rem ik en stuur ik en verder is het een automaat. Maar zijn dat soort speciale vergunningen of rijbewijs die jij misschien daarvoor moet hebben, zijn dat soort dingen lastige obstakels of is dat best wel goed te doen in Nederland? Nou, het is, de technieken zijn er. Dat sowieso is natuurlijk mega relaxed. Alleen het kost heel erg veel geld. Dus je gaat naar een, in dit geval, UWV om te kijken of er een vergoeding kan komen. En die gesprekken vind ik het allermoeilijkste. Want dat krijg je A niet zomaar. En B, er wordt alleen maar heel erg gekeken naar wat gaat het kosten. Dus hoe duur ga jij worden voor ons? En er wordt niet gekeken naar wat ga je opleveren. Want nou ja, met mijn eigen auto kan ik wel zelf werken, overal naartoe. Verdien ik meer, betaal ik meer belasting, kan ik de horeca bereiken waar ik ook weer geld aan uitgeef. Maar dat stukje, ja, dat... Nou, sterker nog, jij geeft een heel mooi rekenvoorbeeld met dat uitkleedrek wat je gemaakt hebt. Want uiteindelijk moet je uit eigen zak €400 betalen. Maar uiteindelijk bespaar je iets van €25.000 per jaar. Per jaar. Ja, omdat ik dus geen zorgverleners nodig heb om dus die broeken aan en uit te doen en naar het toilet te helpen. Maar die kortzichtigheid. Mag ik het zo noemen? Ja, kom je dat veel tegen in de zorg? Absurdity. Ja, de systemen zijn extreem ingewikkeld. Kijk, in die, je mag blij zijn dat je in Nederland geboren bent als je zorgbehoevend bent, want er is heel veel. Maar voor iemand zoals ik merk ik gewoon heel erg, ik ben heel erg van de eigen regie en het zelf willen regelen. En daar is het systeem gewoon niet echt heel erg of zo naar gemaakt. Dus het systeem is gemaakt op afhankelijkheid. Ja, dat. En ook wel echt op wantrouwen, om heel eerlijk te zijn, vind ik. En preventief zijn op fraude. Dus ik moet iedere 2 jaar weer opnieuw bewijzen met een boek werk aan informatie, dat ik nog steeds niet zelf kan douchen, nog steeds niet zelf kan aankleden. En dan denk ik, ja... Zijn dat ook, want jouw optimisme en positiviteit is echt ongelooflijk, wordt het mij heel jaloers op. Maar zijn dat ook de momenten waarop je dan toch soort van voelt dat je een beperking hebt? Ja. Of exact. Je kan ermee, maar dan komt het echt in je face terug. Precies dat is het. En dan voel ik me... Ik denk, je bent ook niet... Ik heb een beperking, maar ik ben niet 24/7 beperkt. Ik ben het pas inderdaad als ik die aanvraag opnieuw moet doen. Als mijn rolstoel kapot gaat, als mijn auto kapot gaat. Als de zorgverlener niet op tijd is, dan ben ik beperkt. Maar als al die dingen er zijn, dan is er gewoon echt iets van maar hand. Is er niet een keurstempel? Ik bedoel, dat jij elke keer om de 2 jaar moet gaan bewijzen, ik heb korte armen en benen. Ja. En die zijn niet aangegroeid in de afgelopen 2 jaar. Misschien een halve centimeter, maar veel dan, langer dan dat dan, niet. Dan moet je toch een soort van permanente keurstempel krijgen. Van jongens, dit is gewoon, dit is wat het is en het gaat niet veranderen. I know. En word je dan elke keer weer kwaad hierover of heb je dat geaccepteerd? Nou, dat lijkt me het ook gaat gepaard met kwaad, maar ook wel met verdriet vaak. Dus ik word er vaak ook wel erg verdrietig van. En het verdriet zit hem ook vooral in gewoon dat het de aanvraag is gewoon geen copy-paste. En er komt iemand bij jou thuis en die gaat dan voor jou bepalen hoeveel uur jij mag besteden aan je haar en dat is dus maar 5 minuten en je krijgt geen tijd voor make-up. Nou, dat vind ik ook mensonterend om hier eerlijk te zijn. Hoezo moet je dat weten? Nou ja, je hebt het niet nodig. Het is geen medische belang om je op te maken. Je hebt niet het nodig om te overleven om je op te maken. Dus krijg je daar geen minuten voor. Maar ze gaan per zorgtaak kijken. Oké, hoe lang douche jij? En dan, ja, dat is echt wel heftig hoor. Ga maar eens naar. Ja, Weet je, dat is wel handig van dit boek. Je moet helemaal niet meer 1 keer per 2 jaar die keuring. Stuur gewoon dat boek ieder jaar. Nou, dat zat ik ook te denken. En de politiek is natuurlijk een beetje chaos nu, maar mocht het ooit stabieler worden, dat stuur ik ze gewoon mijn boek, denk ik. En dan kunnen ze misschien die regels ook nog even meenemen in de nieuwe plannen. En het heet Dit is geen boek van een meisje zonder armen en benen. Ja. Het is geschreven door Eva Eickhout en het ligt vanaf nu in de boekhandels. Dankjewel, Eva. Yes. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto. Up and away we all go into the wind. Kensington War, nu heel iets anders. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Zo Arjan, waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het over hoe vogels hun jongen opvoeden. Daar gaan we het over hebben. En okay. Dat is ook wel... het is natuurlijk mei. Ja. Dus het is de tijd. Ja. De komende maanden waarin vogels daarmee bezig zijn. En even wat reclame. Dat mag. Aanstaande woensdag is deel 2 van mijn documentaire over vogels te zien bij Binnenste Buiten. Nederland, Waterland, Vogeland. En het thema is dan jonge vogels. Ja, want die documentaire die je gemaakt hebt gaat over de 4 verschillende seizoenen. En ja. Seizoen 1 hebben we gehad. Is al uitgezonden. Nu komt deel 2 eraan. Over de jonge vogels. Maar laten we daarover gaan hebben. Ja. Want het is, ik ben er natuurlijk weer ingedoken. Het is zo'n interessant onderwerp dat we het er 3 afleveringen lang over gaan hebben. Oh, lekker. En laten we eerst gaan we een beetje globaal ernaar kijken. Want opvoeden bij vogels loopt enorm uiteen. Dus je hebt even globaal heb je nestvlieders en nestblijvers. Oké. Okay. En de ultieme nestblijver is de zeearend. De grootste roofvogel van Noordwest-Europa. Nou, volwassene zeearenden die voeden hun jongen samen op. En die jongen blijft tot wel 90 dagen bij het nest. Of op het nest. Dat is lang. In het begin als een onbeholpen kuikentje. En op een gegeven moment gaan ze vliegoefeningen doen. En dan vliegen ze uit. En zelfs dan worden ze nog gevoerd door de ouders. Overigens heel interessant. Er is ook een heel groot grote verschil tussen de mannetjes en de vrouwtjes zeearenden. Vrouwen, en sowieso bij roofvogels, zijn veel groter, sterker en dominanter dan de mannen. En dan ga jij mij vragen, waarom is dat in Bertel? Er zijn verschillende theorieën over. De eerste is omdat in de kuikenfase blijft het vrouwtje bij de kuikens. En de man is aan het jagen, dan zijn kleinere prooidieren nodig. En als ze later die kuikens een grotere groeispeurt doormaken, dan gaat die vrouw ook jagen en grotere prooien aandragen. Een ander idee is, roofvogels zijn afhankelijk van het ecosysteem waarin ze leven. En dan wil je dus dat het ecosysteem in balans blijft. Dus als je allebei de hele tijd prooien van dezelfde grootte pakt, raakt dat ecosysteem uit balans. En een vriend van mij die is daar nu mee bezig om dat te onderzoeken. Ja. Maar kan het ook niet zo zijn, omdat die vrouwtjes langer bij de kuikens blijven, dat ze dus groter en sterker, imposanter zijn om anderen af te schrikken? Ik zal het aan hem doorgeven, Humberto. Okay. Maar daartegenover, bijvoorbeeld ook zangvogels zijn ook bijna allemaal nestblijvers. Die beginnen kaal en naakt, kunnen helemaal niets, zijn blind. En op een gegeven moment, na 18 dagen, vliegen ze uit als volwaardig vogeltje. Maar je hebt ook nestvlieders. Onze grutto, onze nationale vogel, die komt uit het ei in een kruidenrijk grasland, waar in Nederland helaas steeds minder van over is. Dat is heel zonde, vind ik. En wat is dan de cru? Waarom zijn die vogels ook zo hard achteruit gegaan? Omdat een gutto-kuikentje, die kruipt uit het ei en die moet meteen zijn eigen korstje bij elkaar scharrelen. Meteen. Zodra die droog is en opstaat, dan moet hij zijn eigen korstje bij elkaar scharrelen. Ouders blijven wel in de buurt. Dus net hoorde je ook een alarmerende gutto als er gevaar dreigt. Ja, en dat zie je dus ook. Ik was toevallig 2 dagen geleden was ik bij een boerderij. De eenzaamheid op de Kaag. Een echte weidevogelboer die zich met hart en ziel inzet om die vogels te beschermen. En die proberen zo robuust mogelijk stuk te hebben. Zodat je zoveel mogelijk alarmerende weidevogels hebt. Als er dan een kiekendief of zo aankomt. Of een roofdier. Ja, dan kunnen ze die met z'n allen wegjagen. Hmm. En dan komt hij niet bij de jongen. Maar als je maar 1 gutto-paar hebt en 1 kievietpaar. Ja, dan is dat kleine kuikentje is uiterst kwetsbaar. Want die loopt daar rond tussen het hoge gras. En dan kan je nog zo'n mooi grasland hebben. Heeft geen zin. Dus dat zijn de nestvlieders. En dan een vraag aan jou, Humberto. Oh. Waarom kan nou een grutto niet op een zo'n kiezeldak broeden en de schollekster wel? Nou, als een grutto jong meteen gaat lopen, dan lijkt me niet handig dat hij op een dak gaat zitten, want dan valt hij eraf. Nee, maar waarom is dat bij die schollekster dan niet zo? Schollekster is ook een steltloper voor de luisteraar en ook een weidevogel. Vind ik een hele goede vraag. Nou, dat is omdat de schollekster zijn jongen voert. Dat is dus een jonge schollekster, een volwassen schollekster, die vliegt naar een wegberm ergens. En die gaat dan een worm uit de grond trekken en die vliegt dan naar dat kiezeldak. En dan voert hij dat aan zijn jongen. En een gutto, dat is een nestvlieder, die is meteen moet hij voor zichzelf zorgen. Dus die kan dat niet. En waarom denk je dat die schollexters nou een groot probleem hebben in de stad? Dat is voor de volgende vraag. Alles is, er is weinig gras sowieso. Weinig... Ja, en waarom, wat vinden ze heel chill? Voetbalvelden. En wat worden nu heel veel voetbalvelden in de stad?